الرحمن الرحيم باب صفت الصلاة باب دے پا بیان د صفت د مسکی دیدے کی د صفت الصلاة نا جنس صفت مراد دے چه دا شامل دے د مز ارکانو فرائضو واجباتو سننو او مستحباتو تا علماء لکلی صفت او وصف په لغت کې یو معنا ده وصف او صفت او وصف دې ته وي ذکر ما فی الموصوف من الصفه ذکر د هغه چې په موصوف کې کم صفت وي ندی کی د مز د ارکانو د فرایض او د واجباتو تفصیل به ذکر کای الفصل الاول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت نرجلن چې بشک یو سړی دخل المسجد جمعات ترا دن شویو امخ کی قاعده تیر وا چې المسجد احادیثو کې مطلقاً راشی ندیر مراد بعد الله د حبیب مسجد وی چې تباز روایتو کې داسې شوی چې لفظ د المسجد دی او مراد ته بلوی او دا سړی سوکو نو مصنف د ابن ابي شيبه کی وای دا خلاد ابن رافع او دا مشهور دی په المصیفی صلاته چې موزه داسې طریقې سره کولو چې هغه د سنت موافق نو د کده ته پته نه و د صحابو شان دانو چې پته دی وی او غي دی عملی کمزوري کوي یو سړی را دن شو مسجد تا او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا ګوره خلاد ابن رافع انصاری دی بدری دی ابازی فرمایلی چې دا صحابی غزوه بدر کې شهید شوی دی نو دا واقعیا د بدر نمخ کې او ابو هرره رضی الله عنه په هم اجرای کې اسلام روړې نو دا روایت د پخپل او دا سړی پخپل نه کتلې د بل صحابي نه دا اورېدلې فصلا نمزوکو او نسائی شریف کی ور سردا سراغلی فصلا رکعتین دو رکعتین وکل او هایا دا نفلو کفرزو دو علماء و اختلافو نو ظاہر خبر داد چی دا نفلو او تحییت المسجدو او ابن ابي شيبه کی روایت دا سر اغله دخل رجلن فصلى صلاه خفيفه یو سړی را دن شو دا سي مختصر مجو کو لم يتم ركوعها ولا سجودها رکو او سجده پکې پورا اونکا او چې مزنا فارغ شو ثم جارا فسلم عليه نو دا اللہ پا حبیب السلام واچونو اگر دا سڑے صحابہ دو رو خیار دی اول حق دا اللہ مخکی کو پا حق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق دا اللہ سوچے اول جماعت دراش تحییت المسجد بکے نو دا الله دا حق نه پس دا الله دا حبیب زیارت تراغه وسم له مولی کری آداب د زیارت سری الله دې مون ټول مسجد نبوی ته بوزي وای چې لاړ شیړم به جمعات تدن شي تحیت المسجد بو کی هغه نفس سلام لراشه حق دا الله په حق د پیغمبر باندې روان لیکا حضرت وی سلام او چرګور د الله حبیب بار وخت ذکر کولو ابي جمعات خوده د ذکر زه نو کو جمعات کې څوک ذکر کوي وظیفه کوي سلام بپی اچي یو جزئیه بازي کسانو فقهاو د کتابونو نقل کوي وای جمعات کې بچا سلام نه چي خو هغه په دې روایتو باندې رد دا کو جمعات کې سلام نه خو پیغمبر بده منع کړي کړه ادین علاوه سمره حدیث بتا سول راشی لکریا صالحین کې دلته رم شول زنانه مسجد کې ناشته وی دا الله حبیب پی سلام واچول د جمعات کې څوک ناشتي سلام باشه کما جزیا بازی فقهاو ذکر کړي نو کله چې دی یو جزئی ټکراو د حدیث سره راشی نو حجت حدیث ته فسلم ان سلام واچول عليه د الله په حبيب باندې فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دته رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعليك السلام پتا دې سلام وي وعلیک السلام پتا دی سلام وی دلته ګورم مفرد لفظ د خطاب ذکر کړي خو باز روایتو کې وعلیکم مراغله وی بازی کی سره اغری وعلیکم لفظ مراغله نه تعالی حبیب ورته پتا دی سلام ایر جی واپس شفس ولی مزوکا فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بِشَكَّتِ چِتا مُزْنَ نه کړي حضرت بعض فقهاو اختلاف د جدا نفي د صحت الصلات دا اګه نفي د کمال الصلات دا نو پدی بیارستو مسلې بنا کی سوق چوي تعديل الارکان فرض دي دلای پنیز دی کې نفی د صحت ته جمهور علما او مسلک دار له کورسو ذکر کو تر دې چې په حنافو کې د صاحبینو مسلکم نه او دائم ثلاثه د جمهور وای تعدیل الارکان فرض دی دلته چې وای موضوع کا مزد نه کړي نفی د صحت ته ډو سره مزد نه شوی ازو چې وای تعدیل الارکان واجب دی وای نفی د کمال لا په خبره پوه شوې کنا واپس ش موزو کا تا موزنه کړي موزد نه کړي وګور دا علماء دلیل لیک نه فی د موزد صحت شي چې د سره مزید نه شوه امام ابو یوسف رحم الله وی جمهور ائمه کرام وی چې تعدیل دار کانو او تمانینت په مسکه فرض ده امام ابو حنیفه او امام محمد رحمهم الله مرسره دي دای وی تعدیل الارکان فرض نه ده بلکې واجب ده دای سوی دای وی واجب دی زمون بعضی احناف علما دې طرف ته لاړ دي لکه شبیر احمد عثماني رحمه الله فتح الملهم کې پورا تفصیل ذکر کړي آغم رجحان دیتا دی چی تعدیل الارکان دی سشی تعدیل الارکان دی فرس شی رکو خپ آرام کول درکو نفس قوما داو دریدو تا قوما وی دا پا آرام سرکول سجده پا آرام کول د دوارو سجدو پا منسکی پا آرام سرناستا چه کم نکم دری پیری خوی چه اللهم اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی مونگ دا سی نکو که کو فرجع دا صحابی واپشو فسول نمزیو کو ثم جاء بأراغ فسلم سلام واچولو فقال لله حبيب وعليك السلام ارجع فصلي پتا دي سلام يوا پش مزوكا فإنك لم تصلي تا مزن نکڑے فقال في الثالثة او في التي بعدها ویلیو دي صحابي پدرم زل کی یا پاغا کچی درم نپسو پسلو رمزل کی دی صحابی دا اللہ حبیب تاوی علمنی یا رسول اللہ مال تعلیم را کیا دا اللہ رسولا اپا باز روایاتو کراغری والذی باعثک بالحق پاغذات می دی قسموی چی تاسوی پا حق را لیگنی ای مال خود دین خیست مزن رازی نو مال تعلیم را کا مال حبیب تعلیم را کا فقالد اللہ حبیب ورتو فرمائی لا قمت الی الصلات کله چې ودرېږي ته مستا اې د مزد ودرې دوه اراده ولري فاس بغل اوجو ان پورا او د سکوا د سننو د فرایز او دارنګي د آداب او مستحبات او خیال ساته ثم استقبل القبلة او بیا قبله لمخکوا دا دلیل لے چی قبلی لمخکول پا مسکی فرض او شرط دی او دا اجماع دا مسلمانان دا پا حالت دا عجز کی حالت دا عجز راغلے او سڑے ویدہ سی بیمار دی دی پلو گو رہی چی نتاوی دیشی او پا دیتی تی کبلیم تاوی نو لوی تکلیف دی دلا یا پا حالت دا خوف کی یارا دا نو کم پل چیر یا پل مخکا اپا نفلی مسکم استقبال القبلہ چی پا سفر کی دی پلو گرے پا سفر کی تطوق کے پسور لئی کم پل چیر مخ دے نو جاز کے ناس دے بس کے ناس دے موٹر کے ناس دے کم پل چیر مخ دے نو مسکوا نگو رب حالت سفر کے پر نفلو کی استقبال القبلہ فرض و رکن شرط نہیں دی پر انوار خاطر پر دی مغدے گاڑی کی ناس تھی مشرق شمال جنوب پر بچے کم پر دی مغدے پسیٹ بانے نفلو نہ کوا بیا مخ گرز و قبلی تا فکبر نو الله اکبر وایا اے تکبیر تحریمی د پارا الله اکبر وایا اپر روایت د تبرانی کی راغلی ثم یقول الله اکبر داس الفاظ راغلی ثم قرا بما تيسر معك من القران ابیا لولا غچ آسان وی تاسر د قران نا پدی باندې علماء دلیل نیول دے په عدم فرضیت د سوره فاتحه ځکه وای ک فرض وی نو دای ته به ویلو کنه مقام مقام د تعلیم دی او جایز نه د تاخیر د بیان په خبرو رسیدای نو کوم علما چې وای چې مطلق قران فرض دی او تعین د سوره فاتحه د واجبات ور دی په دی دلیل نشي لکه احناف ابای دا جمله د احناف تایید ده د احناف په نيز قرت د فاتحه رکن نه ده بلکې سوره فاتحه و ما زاد علی الفاتحه دا قرت واجب ده او مطلق قرات دی وی فرض ده اما تیسر معک من القرآن نو احناف وی آیات وی طویلا یادری آیاتونو مقدار بان قرات فرض ده دارنگی غیات برا دی فقر و ما تیسر من القرآن بلنیتے او سوال را دی ویو لنعو یو قصیر و مختصر آیات سرم فرض ادا کی نو دی واحد سرم و دی طویلا او د قصيره سره مود درې وياتونو د اخر د کمزین او لګولو نو جواب داو چې مادون الایا الایات نه کم په اجماع باندې خارج دي او په یو آیات کې د طویل د اخر او په لند کې د دریو قید وېدا د الله د حبيب د عمل متواتر نه ثابت دي د دې نه کوم وجود نشته په د الله د حبيب په حيات مبارک کې ائمه ثلاثه وې د قرات د فاتحه رکن دي او ما زاد علی الفاتحه اغی نه رکن غنی او نی واجب غنی صرف وې سنت ده او دای دلیل ده حدیث د عباده ابن سوامت رضی الله عنه بخاری شریف کې لا صلات لمن لم یقرا بفاتحه الكتاب خو دې کې ګورات علما لیکلی دي چه دا حدیث ابو داود شریف کی راغلے دلتا خوئیو سم مقرآ بما تیسر معاکا من القرآن او دا غا حدیث پا ابو داود کی راغلے نو دی مسیح الصلاة والت پیغمبر وی سم مقرآ بی ام القرآن و بما شاء اللہ ان تقرآ تا دا جمهور دلیل لے چه وی سور فاتحه و نویلی سپوشوئی بخبرہ دارنگی مسند احمد و ابن حبان کی راغلی اقرأ بی ام القرآن سم اقرأ بی ما شئتا وی ام القرآن اللہ و بیاچی دی سخوخش یا ورپسی اللہ نو پنور روایاتو کی دی بی ما تیسر من القرآن سر آغلی تفسیر راغلی او حدیث دغه یو دی بیا اولو لاغه چې آسان وی تا سره د قران پاک نه اگر دې سره دا خبره مخه لری چې دایمه سوي دې سره دلیل وی اگر چې هم بندگان دي بازي نه بازي پاتې وی هغه بل راوالی تر دې چې علما او دام لیکري او مخ خلق ورستو لمس پریخي سم مرکع او بیا رکوکا حتا تطمئن راکعن تردی چی خیت مینان سرش رکوکا انکے لګورل ته د رکو حکم سره د اطمینان ده نو دا د جمهور مسن دلیل له چې دای وي اطمینان فر رکو دا فرض ده ثم ارفع بیا پور تک سر دی د رکو نا حتا تستوی قائما چې برابر دیږي ولاړ او په ابن ماجه کې حدیث دا سره له حتا تطمئن قائما اطمینان سره ولاړ دیږي لګور دي کدا وې د رکو نصر پورته کولم فرض دی او دارنګي پر رکو او په قومه کې برابر درېدلم فرض دی ثم مسجد حتا تطمئن ساجدا او بیا سجده وکړ تر دې چې اطمینان سره سجده وکړي سمرفا بیا پور تک سر دی د سجدینا د دوارو سجدو په منس کې حتا تطمئن نجالسن چې کې نیدا ولی سجدینا پس په اطمینان نظام دا علماء او دلیل له چې څوک فرض وای او څوک واجب وای د پاره دلیل له چې بای خپې اطمینان به د دوارو سجدو په منس کې کې نی سم مسجد بیا دوی مسجدو کا حتا تطمئن ساجدن چې خید مینان سره سجدو کی سم مرفا حتا تطمئن جالسن بیا پور تشا تردی چیت مینان سره کینی دی تجلست الاستراحت وی اے تدوی بی سجدی نپس دی تجلست الاستراحت وی او د دې جلسه تل استراحت بارا کې د ائمه کرامو په منس کې سره اختلاف په دې کې اېدا سي اختلاف نو روا او جائز ټول ګرني خو سوې غره سره دیو جن د احناف په نظم کې جلسه تل استراحت وشي نو دا درسته ده په دې کې مس کې فساد ناراضي وفی روایت ثم ارفع حتى تستوي قائما په یو روایت د بخاری شریف کې دا راغلی په بدل د قول اخیر کې ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ویلو لغې کې دا دی ثم ارفع بیا پور تشدد وی می سجدینا حتى تستوي قائما چې ته برابر شي ولاړ دغور دې دې کې پروايت د بخاري کې یو کې د جلسۃ الاستراحت ذکر راټغه چاہے ورونی وا چا بلرونی دی وجنه وایي چې مذاهب ټول سدي حق دی او راجح مرجوح په کې بعض علما د دلیل په اعتبار باندې کوي ادارو خبره سره روانم ده ثم فعل ذلك في صلاتك كلها او بیا کاوه دا پدی مشتول کې دي باقی نور رکعاتونو کې مدا سکوا ک فرض دی او ک نفل دی حضرت او مساله علماء ذکر کړي ورته وی چې قرات لولا په بازي روایت کې سوره فاتحه راغلي نوی بیا په دینور رکاتونو کې مداسې کوه دلیل د پوجوب د قرات د فاتحه پرستنو آیاتونو کې ادي طرف ته علامه ابن حمام ملاړ دے او هدايه خطه سوم سره ویل کېږي دی باندې د موږ د فقها بازي وای چې په دې رستنو دوه تشو رکاتونو کې قرات او سوره فاتحه واجب نه ده نو په دې یو غټه اعتراض راځي چې کله د قرات خلف الامام مسله راشي ویلا صلات لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب نو احناف داوی جدا دا عام علماء داوی چې څو د قرات خلف الامام قائل لي وای مقتدی بم وای امام بم وای احناف وای جدا د امام وظیفه ده نو یو اعتراض دی علامه سفراس خان سی ابراهیم الله ذکر کړی چې کچری دا قول مونږ نه کو نو دی جواب ډو نشتا ای وای چې تاسو خو امام باندې هم نه غنئ ګره تاسو خو یې امام باندې په دوه رکعاتونو کې قرات او فاتحه واجب یا فرض دا په دې رسنو کې نشتا نو د امام صاحب یو قول له چې رسو رکعاتونو کې واجب ده ادا قول علامه سفراس خان سی وای درست ته مضبوط ته ادیت ابن همام ملار دے نو ایدا حدیث تقاضا د وجوب د قرات کی فی جميع الرکعات دور دا مسئلہ یاد لری کتابونو عام زمونږ دالی کلی خو بیا اشکال راضی او جواب اډشتنه چې تو خو د سره دی حدیث باندې عمل لکې ته خو یک منفرد دی کې امام دی خدا فرض او پدې رستنو رکعاتونو کې قرات د سره واجب نه غني وای کو سبحان الله او کسی بس موزي کیږي نو د محققینو قول څه شو چې پدې رستو رکعاتونو کې د نفل او د سنت خبره نه کوي کې غټولو کې خبره لازمه ده د فرض او پدې تشو رکعاتونو کې خبره ده نو پدې کې د محققینو د قول مطابق څه شي دی دیکی سورہ فاتحہ دا پکې لازمه ده ادي طرف تا د امام سیبم یو قول لے او ابن الحمام دې طرف ته لاړ دے ادي حدیث نو علما اوس ګڼ مسائل رہیستي دا سم د مسلو او د احکامات او خزانه ده دا حدیث بعض علماء ته سلوی غټ غټ مسلې رئیس دي لکه علامه حافظ ابن حجر فتح الباری کې علامه عینی په عمدۃ القاری کې علامه شوقانی په نیر الاوتار کې د دې حدیث نا یو سلویخ مسلې سکړي را بار کړی دي متفقن علیه وان عائشه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته اگر د جلسۃ الاستراحت ذکر رستو را روان دی دا امام شافعی رحم الله او د باز نور فقها او پنځ باندې مسنون ادا ابازی وی چینا جلسط الاستراحت پزے پاسی دل مسنون دی ندا مسئل رسو را روان را وان عائشت رضی اللہ تعالی عنہا دوم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ده قالت بیبی فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم یستفتح الصلاه بالتکبیر شروع کول به مصطفی تکبیر الله اکبر سرا برات تکبیرۃ الاحرام نے او قرت به شروع کول په الحمدلله رب العالمین سرا ابتداء د قرات به د سوره فاتحه نه کولو بیا به اور پسې سورته لستو وګوره د حدیث کې د دې ممانعت نشتا غني چې دعا د استفتاح به نه وي ځکه په عرف کې د دعا ته قرات نه وي پاورف کې دې ته سره وای او دې حدیث باندې دام سرګند شوا چې بسم الله ویلو کې جهر نشتا. ادا د جمهور او د محققینو مسلک ده، ځکه بعض علما وایي د جهر بالتسمیه باره کې روایت صحیح نه دراغله. دغه د الله حبیب تعوذ او تسمیه په کلاره ویلي، ځکه وایي قرات به شروع کولو د سنا. وکان اذا ركع اعوذ الله حبيب چې کله رکوع به کولا نو لم يشخص يا باب افعال باز وي باب تفعيل لم يشخص راسه نبه پور تا کول سر ولم يصوبه نبه تيټول بلک املا سر بسر برابرو. رکو کې با کساسو خیال وی نو رکو کې باز خلکو سر ډېر ټیټ کړي نام د سنت مطابق نه، باز سر دملانه پورته کړي نه داسې برابر وای چې رکو به کول لم یشخص راسه سر به پورته کول نه ولم یصوبه نبه چټولو کت کول به اسفل طرف تا بلکه برابر کول وی ولیکن بین ذالک اے پمند پور سوال یو ټټوالی کی بو شا سرب برابرو شټ سرب برابرو. د الله د حبیب شا او شټ دا به برابر وې، نو کوشش دا پکار غور کله مختصر روکو کې تا خدا سوچونو کو چې نما سر کته وې کبر وې دا د روکو د حقوقو نری تو ګوره چې سر مې روکو کې چې دې کبره لې لاسونو باندې به زنګونه خلک نشي چې تا خلک نیولې کنا املا وندامونه ټول برابر شول کنا. وکانو د الله حبیب دا رفع راسو من الرکوع کله چې را پورته به کو سر د رکوع نه لم یسجد نو سجده به نو کولا حتا یستوی قائما او بدریدو برابر ولاړ. اے قوم به خبره بروکا او ربنا ولک الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في دا به پولاړ ختم کو. وکان اذا رفع راسو من السجدتی او د الله حبیب چې کله راپور تبه کو سر د سجدی نوم بنینا نو لم یسجد دیم سجده به نکولا حتا یستوی جالسن چې برابر بکینا استناس رزه دو سجدو په منس کې ناستم د تعدیل الارکان او د اطمینان فی الصلات نلا نو قوما او دا بین السجدتین جلسہ دا د امام سے پنیز واجب دا جمهور ور تفرض ہوئی. دیو جنباد خلق چی اے مسکے ابا سریلا راپورتا کو نشتا بس فرض پری خون صاحب دے ہدایم لکری و یو سرے چی سجدہ کئی تس غور دل او د دوم سر راپور ته کو چې دې ناشته تنځ دې پروت تنځ دې ولاړ لا سره نو دا دا سر پورته کولی نه دی حساب دا یو سجده حساب شو دا شی په مزه مشکل دا د جمهور په نس د فرایزو نه دی. وکانا یقولو فی کل رکعتین التحیہ ود الله حبیب چې به د هر دو رکعاتو نه پس تحیہ دا او دې ته تحیہ زکه وې چې دا سنای خسته دا تشهود ورته زکه وې چې په شهادتې ربانی مشتمل لا وکان یفرش رجله اليسرى او د الله حبیب یفرشو یا یفرشو رابانه کسرا او زمه دواړه جایز دي. یفرشو غړول به یفرش غړول به رجله اليسرا خپګسا اپاغي بکی ناسو وینسب رجله اليمنا وینسب فتح د یاد او کسره د سواد دا وینسب رجله اليمنا او درول به خپا خی خپا. دی باندې دلیل دی چې د خیخ په درول او د غس غړول په تشهودینو کې دا مشروع دی. نام یې دام د ناس یو طریقه د زمو کا دین علاوه نور ان طریقې مرضی در تر سره روان دي او عام د احناف و مسلک په دی دی اے غس خپ غړول په دی بکینه او دا خی بسکه دا بودره یعنی د خیخ پی گوتی با کبلیل راتاو که دا بودره. وکان ینهان عقبت شیطان او دا اللہ حبیب بمن کولا دا غناستی دا شیطان نا اکعاچ ورتوئی ایقادی تاوی کناتی دزمک سر پیوس کے پندی ادره او دا لاسون پزمک کی دی لکس پیچ سنگ کینی. ایک آبان سوک پوشو تا سلاما آگر دن تا سکڑی وہ کئی کنا بابا وکی دی کنا بابا تکی نا وردر گو رہی ہے اگو مکتو دے یو مانا وی بل چاکڑی خواہ غلط ہے زکا مسلم شریف کی راغلی چی دا سی ناستم سنت دا اخ پی نیغی که او پا پندو که نه دوار اخ پی نیغی که قایده که پا پندو که نه نه دستی نه گوڑو لکو که اخ پی پندو نه اخ پی نیغی که دوار نیغی که پا پندو که نه دوار پا نه حسن نه نه غلط تکو که نه دوار اخ پی نیغی دی لگوره پا دی پندو ناستم مسلم شریفی چاوی که دا دا عقبت و شیطان دا مانا کری دا غلط زکر دا چې دا سه ناستا په حدیث د مسلم شریف کې د پیغمبر نه سنت دي ته په پوښ وي وکراشه دلتا که څوک دا سه ناستا کوي څوک کملي نه کوي غلط کار کوي دا غو نه چې تاسو نه لیدلی نه بغلی دین نه ها او دا سه مخکون دي نه ښکاری دا په دې کې دغه دا سه ناستا مراغلي دی عربو حرمینو کې چین ور څوک بوینه د مو خلکو مخ کې کدا چې کینې څه بدله وایي یره وای غلط مکه دا د پیغمبر سنت دی په مسلم شریف کې دا څنګه ناستم راغلی و ينها من بقول د الله حبيب يفتر شر رجل چې ولا سونه غړی او غړی او سړی زراعه خپل لیچی په سجده کې افتراش السبع پشان د غړو لود درندگانو لکس په لیچ وړی سر پکې دي لګورا غدی ته وای دا سانګلی او لاسونه دی پزمکه په سجده کیخي سنت خداو جدا ببره یتا پزمکه کی خو سپو شوی په خبره باندې سنت څه دی چې دا ببره او تا پس مکه کی خل او لماوی او مسئله ذکر کړي وای که څوک د رز یاد شپې وګدي سجدي کوي لکه باز دې کان خلق سو سو منټه په سجده کې پراته دي الله ته جاړي په خپل حال په خپل ګناهونو د خپل ځن کدن د قبر د دنیا د مصائب او غم دې اوس دې وګده سجده کوي او دې ستړی شو. وای صحابه نبی علیہ السلام ته شکایت کړو چې مو خوګ دی وګ دی سجدی کو ادا غون جلاس داسې چت کړی نو دا خو ګرانه ده نه ورته استعینو بالرکب په دې زنګونونو لاس خیر دکې دی دی باندې مدد اخلي وګ دی سجده کې په دې تکیا واله شي توکا ها بھائی چې چر د کړي شي چانی دې نشي د کولې ها بھائی ور دارو رسول دې د داسې نه کنه نه نه داسې نه لاسونه په خپل ځای پراتي خدا دا څنګه لې دې دغل ورو رسو ور دې سره یو قسم آرام حاصل شو کنه پوښه په خبره نو ارچا له دې الله توفیق ورکي چې درز یو د شپې وګدي وګدي سجدي وکي نو کستړې شوې نو داسې کولې شي نو پدی باندې سړې مدد حاصلول شي باقی لاسونه لې چې باسي به سنغ وړي د دین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سکړې منه کړې ور زمون باز شارحینو غره دا معنا کړی چې ما درته وی دا چې څنګه وای ان عقبت شیطان کې دا دوی معنا کړی ادا تفسیر غلط زکه دی چې دا په مسلم شریف کې راغله او مسلم شریف چې مونږ کوم ویل نو کې ماشاءالله د دې تفسیر مونږ کړي باز دې ته دا سی ویلي پس د مسلم شریف هغه حدیث دای نه دی کې سره بازی لوی لوی گور لوی لوی خلق کلا مسئلی پتہ نی پا خبرو رسید ای ایا کتاب دې ناشته نه غلط ویلی جواله پیولی کو سبا سو ګوري ګوره کدنی کتاب د سړي خپل وی او یو مسله کې بني ادم کمزور دی غثیر او ته حواله پی ورکول پکار وی رستو خلق به پیشنه کیږي ها بھائی ای به پی خطا کیږي نا من اکنه یفتیشا یفترش الرجل زراعیه افتراش السبع وکان یختم الصلاة بالتسلیم او دا اللہ حبیب ختمول مز پا سلام سر پا لفظ دا سلام بوتو او مونگا فکهام لکری جی لفظ سلام سر وطل واجب دی دام دا نور پا نیس فرض دی ادا ځان له مشهور مسله وی تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم نو مونږ تکبیر تحریمی ته فرض وایو تحلیل التسلیم ته واجب وایو یو غټ اشکال له په احنافو چې دا حدیث یو جز ته سوایي ابل ته سوایي دا نور لماوي لکه تکبیر او تحریم دی نو دارنګي تحلیلها التسلیم دے ابائی کپوی نشوی رواہ مسلمن نوٹیم بولا کہ جوڑ پورا شو کنا تتا راضی نا مائی دیسیم نشتا نا پر دی پر اگر بار سڑے نی سابی گی یاو کنا پر تا بار ننیم پس انیت تڑے دی موز بدیوشی سبک آبا دی سنگوشی ور دا استاد لی مخامخ سڑے کی نی دا ضروری وی دا زمیدار وی دا بوٹی خنی وی پر دی انور نلگی قسم دې چې بچاو استاد نظر نه لګي دا غړې خوندي او زنانه اوس کې خود پردي د الله حکم دی خو چې کوم نارینه ته لباري پدې چې استاد نظر نه لګي لکه په بوټي جنور نه لګي دا غړې غړې په باچه کې پته شو په چې تکار کې جنور په نه لګي کنه زباسي کوي بھائی گران محترم اوردونکو تاسو د شیخ القرآن سید امیر حسین باجا صاحب درس حدیث مشکات شریف بیجل ور د دابت تاسو ته بکراشه کې د وحید ګل اسلامي ډیټا سنټر مسان چوک کې مړای کې د وحید ګل سره ملایږي او په خیبر پښتونخوا کې پنجانګری کې د مدینه مسجد سره په خوا کې د اور سامر سره ریکارډینګ سره درلې تر فروز 0333 16 43 45 0313 85 087